Levitico, Kabanata, Labindalawa. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ganito ang sabihin mo sa bayang Israel, kung ang isang babae ay manganak ng lalaki, 7 araw siyang ituturing na marumi, tulad ng panahong siya'y may regla. Pagdating ng 8th araw, dapat nang tuliin ang sanggol. 33 araw pa ang ihintayin ng ina bago siya ituring na malinis. Hindi siya dapat humawak ng anumang bagay na sagrado at hindi rin dapat pumasok sa santuwaryo hanggang hindi natatapos ang takdang panahon. Kung babae naman ang kanyang anak, 14 araw siyang ituturing na marumi, gaya rin nang siya'y may regla. 66 na araw pa siyang maghihintay bago siya ituring na malinis. Kung tapos na ang panahon ng kanyang paglilinis, siya'y maghahandog kay Yahweh, maging lalaki o babae man ang kanyang anak. Magdadala siya sa pari sa may pintuan ng toldang tipanan ng isang tupang 1 taong gulang bilang handog na susunugin at 1 kalapati o bato-bato bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ihahandog ito ng pari para sa nanganak at ang babae ituturing na malinis. Ganito ang tuntuning dapat sundin ng isang nanganak. Kung hindi niya kayang maghandog ng tupa, kukuha siya ng 2 bato-bato o 2 kalapati. Ang isa'y handog na susunugin at ang isa namay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Matapos ihandog ng pari ang mga ito, ituturing ng malinis ang ina.